maiatzaren 16 eta 17an Bilboko Unamuno enparantzan liburu anarkistaren azoka izango du. Itzaliak, liburu aurkezpenak, eztabaidak eta beste hainbat sorpresa. Politikari kapitalisten eta bankarien ametska istoa izango gara. 16an zapatua Irola Irratiaren zuzeneko emisioa izango dugu. Bilboko Irrati Libre bakarra.